Hallo, hier ben ik weer. Ik zit met een paar vragen in feite. Waar is onze formateur naartoe? Dat was toch Le Terme, hè? Niet de koning? Tegenwoordig is de koning formateur geworden. Hij roept gewoon de toekomstige democratische oppositiepartijen bij zich uit om te praten over een eventuele steun voor een staatshervorming, want er is daarvoor een 2/3 meerderheid nodig. En verder weigert hij om Lijst de Dekker uit te nodigen. Toch volgens mij ook een oppositiepartij. En als je het mij vraagt, een democratische. Zeker als je het vergelijkt met het Vlaams Belang. Want als je het Vlaams Belang bekijkt, die zijn racistisch. Ze zijn er trouwens ook voor veroordeeld. Oké, niet Vlaams Belang, maar het Vlaams Blok. Maar eigenlijk is dat hetzelfde, want ze hebben hun tactieken nog altijd niet veranderd. En Lijst de Dekker is zeker geen partij van een, hoe noemt men dat, een racistische aard. Dus ik zou zeggen, nodig die partij uit. Je moet er niet mee samen regeren, dat hoeft niet. Elke partij moet uitmaken met wie hij regeert. Maar alsjeblieft, nodig ze uit om te praten. Ze worden niet uitgenodigd om een regering te vormen. De PS, de SPA, de Groenen ook. Trouwens, niet alleen maar om te vragen voor de steun voor de staatshervorming. En we weten allemaal hoe dat Jean-Marie de Dekker, toch de grote patroon van Lijst de Dekker, denkt over staatshervorming. Hij is daar ook voor. Dus met andere woorden, nodig die uit, dat je het Vlaams Belang niet uitnodigt. Oké, dat is geen democratische partij. Allee ja, ze zijn wel democratisch verkozen. Maar echt democratisch zijn ze niet, want ze sluiten mensen uit. Dat doet Lijst de Dekker niet. Die zoeken oplossingen voor het migratieprobleem op een realistischere manier dan het Vlaams Belang dat doet. Dus die kan je wel uitnodigen. Maar het Vlaams Belang, oké, dat je er niet mee samen wil regeren, tot daaraan toe. Maar trouwens, de cordon sanitair, nog zoiets. Was dat niet verbroken? Jawel, verleden week, bij de stemming over Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat is verbroken, want toen waren de Vlaams-behangers nodig om een stemming te hebben over Brussel-Halle-Vilvoorde. Dus met andere woorden, politiek is en blijft een hypocriet wereldje. Tot daar, salukes.